Hata kama usiku sana siwezi lala siko kuonaga. Dali dali sweetie, toto show sio bana. Dali dali sweetie, napenda unavyochezaga. Ligi mechi ligi fujo, wewe unifunge chicharito. Kama Masai na itandito, alhamdulillah Yesu Kristo. Ukienda kwetu chakula, ugali na sato utakula. Umezoea baga kule hakuna, una mikembo rembo. Utapamba, nia mingi mama. Bamba, sione ni msela. Utapamba, oh, nia mingi mama. Bamba, sione ni msela. Utapamba. Sati mependa ati mgonjo ati wakitana. Njoo baba unipedena, tufunge ndoa Mungu wakipenda. When do my love, when ni wangu chako changu. Mama ilo unipe vyote nipe vyangu. Wamesha sanda wako kapa, achata gangu pepapa. Ligi mechi ligi fujo, we unifunge chacharito. Kama Masai na ikwandito, alhamdulillah Yesu Kristo. Acha mama chako kiuno, acha mpaka utoki jasho. Acha mpaka watoe miguno, acha mama rembo macho. Kama na umikewa tabamba, mie mini mama bamba. Sione ni msela tabamba, oh, mie mini mama bamba. Sione ni msela tabamba. Hey, hey, hey, hey, hey. Aibu ya nini mama, kote shika nishinde vumilia milio ya bubu mama. Washaka mwanga, yone chengi, yone shanga. Mofundi karobeto, kiuno roketo. Usitumie kidole chenye kucha ndefu.